Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet edici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bizlere mağfiret etsin, razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Amin deyin ya. Bu güzel bir duadır bak. Yaşayan da bu kelimeyle yaşadı, ölen de bu kelimeyle öldü. Kim bu kelimeyle yaşar ve son nefesinde de yine bu kelimeyi söylerse ne olur? Hesapsız cennete gider. Allah bizleri mağfiret etsin. Kardeşlerim, tevhid derslerine devam ediyoruz. Tevhid dersleri aynı zamanda akide dersleridir, iman dersleridir ve bilmemiz gereken meselelerdir. Basit midir? Aslında basittir. Zor mudur? Evet, zordur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim ulaşamıyor dediydi kardeşimize. Bak, o bize ulaştı. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi baktım Ahmet Hocam. Evet. Hoş geldin kardeşim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 23 senelik nübüvvet hayatında şu sırasıyla işleyeceğimiz dersleri, konuları ashabına bir bir ne yapmıştır? Öğretmiştir. Öncelikle dersler vardır. Sonralıklı dersler vardır. Neden öncelikli ve sonralı dersler vardır? Neden biz zemin dersleri ve bunun üzerine yapılan bina dersleri vardır? Belli bir yol kat ettiğimiz için bu şekilde devam ediyorum. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biliyorsunuz Ömer radıyallahu anh bir içki meselesinde bile ne diyor? Vallahi diyor, bu Medine'de değil de Mekke'de haram kılınsaydı Ömer'in imanı da dahil buna güç ne yapamazdık? Yetiştiremezdik diyor. Demek ki bazı şeylerle bu kalp ne yapması gerekiyor? Güçlenmesi gerekiyor ki organlara rahat olarak ne yapsın? Hükmetsin. Yani kalp vücudun nedir? Padişahıdır. Eğer kalp diriyse organlara ne yapabilir? Hükmedebilir. Eğer kalp diri değilse, ki kalbin diriliği de nedir? Ancak tevhidlendir. Tevhid yoksa göz bozulur, dil bozulur, gönül bozulur, kavramlar bozulur. Her şey ne yapılır? Bozulur. Demin bir kardeşimiz bu selam almayan hangi grup diyor? Kardeşimiz de ayeti yapıştırıyor. Tamam, güzel. Ama o ayet iman edenler, müminler için. Almıyorsa bir sıkıntı var mı? Var. Allah bizlere hayır versin. İşte tevhid anlaşılmayınca birçok müşkülatlarda ne yapıyor? Gündeme geliyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kafirlerin başına mektup yazarken bile ne yazmış? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ve mağfiretu. Bunu kafirlerin başına yazıyor. Başına. Yani şimdi Allah Resulü aşağı dini bilmiyor. Bazıları ne yapıyor? Dini biliyor ya. Çok ilginç yani. Düşünebiliyor musunuz? Onu da bırak. Ayeti kerimede selam hidayete tabi olanlara diye geliyor mesela. E şimdi bunu da kullan hiç olmazsa. Yani hiç kullanmıyorsan, hani bunu da tekfirciler kullanıyor ama. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet. Gelelim mevzumuza. Geçen hafta biliyorsunuz insanlık tarihinde yaşanan sapmalara değinmiştik. Ve ilk gündeme gelense son olarak dedik ki öbür hafta devam edelim. Tolga hoş geldin. Şirk mevzusuna bugün kısaca gireceğiz ve sohbete devam edeceğiz inşallah. Evet kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, güzel bir anlayış versin. Sizleri de, bizleri de, neslimizi de her türlü şirkten, küfürden Rabbim uzak kılsın. Kardeşlerim, geçmişteki şirk ilk dedik Nuh Aleyhisselam'ın zamanında, kavminde muhabbetten gündeme gelen bir şirktir. Yani sevgide insanlar öyle aşırı gitmişler ki bu aşırı gitmeleri kendilerine dini öğreten insanlara muhabbette bağlanmaları artık ondaki her geleni doğru olarak kabul edip hayatlarına ne yapması, geçirmeleri ve onlar öldükten sonra şeytanın da onları kandırmasıyla önce onların resimleri, daha sonra heykelleri, ondan sonraki gelen nesile de iblis ne yapmıştır? Biliyor musunuz? Atalarınız işte bunların yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şey istiyordu diyerek ne yapmışlardır? Gelen nesilleri kandırmışlardır. Ve ilk şirk gündeme muhabbetle başlamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi Ebu Davud Kitab-ı Sünne'de ve Edep'te naklediyor. Kişi diyor birini sevdi mi artık ondaki hataları ne yapmaz? Görmez. Gözü kör olur diyor. Yani. Ne zamana kadar? Yollar ayrılınca. Yollar ayrılınca nizalaşmada zaten çamaşır dökmede münafıklığın alametidir. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle onların çoğu ancak Allah'a ibadette ortak koşarak iman ederler diyor. Yani şirk koşan insanların toplumda müşrik dediğimizde veyahut bu şirk içinde dediğimizde bir yanlış anlamalar var. Yani sanki hiç ibadet etmeyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan, adak adamayan, hacca gitmeyen, yani Allah'ın indirmiş olduğu ibadetleri yerine getirmeyen insanlar algılanıyor. Hayır. Şirk, imana zulüm bulaştırmayla başlayıp devam eden bir olaydır. Yani o insanda ibadet nedir? Vardır. Ve o ibadeti takdim ederken, takdim ettiğini ne yapmıştır? Bir şeyle eş koşmuştur. Ya sevgide, deminki zikrettiğimiz gibi, Allah'ı seviyor, bir de Allah'ın yanında Allah'ı sever gibi ne yapıyor? Birini seviyor ve Allah Azze ve Celle'nin Bakara 165'te dediği gibi, onlar Allah'ı sever gibi birini severler, asla şirk koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler diyor. Korkarlar ama Allah'tan korkar gibi, başkasından da korkarlar. Adak adarlar ama Allah'a adar gibi ne yaparlar? Bir şeye de adarlar, sığınırlar. Allah'a sığınır gibi ne yaparlar? Bir şeye de sığınırlar. Yani ibadet yine yapıyorlar ama bu ibadeti takdim ederken ilahı ne yapamıyorlar? Birleyemiyorlar. İşte günümüzün en büyük müşkülatlarından birisi budur. Firavun'un ve günümüzdeki inkarcı ateistlerin, komünistlerin, laiklerin veyahut bunlar gibi pek az bir kesimin dışında kalan hiç kimse Allah'ın varlığını inkar ne yapmamıştır? Etmemiştir. Gidin bakın Firavun'la alakalı mesela geçen derste de örnek vermiştik. Ruhlar aleminde Allah'ın Rab'lığını ikrar ediyor mu? Ediyor. Ama dünyaya geldiğinde, güçlendiğinde, kendini Firavun olarak gördüğünde Allah'a ne yapıyor? Dil olarak inkara gidiyor. Ama ölürken dilden inkar ettiğini, kalpten inkar etmediğini kendisi söylüyor. İman ettim. Kime? İnkar ettiği Harun'dan Musa Aleyhisselam'ın Rabbine. Allah Azze ve Celle ne diyor? Şimdi mi? Şimdi mi aklına geldi? Yani Firavun bile Allah'ı inkar ederken kalbi devrede ne yapmıyor? İnkar etmiyor. Yani ateistim diyen bir adam dahi uçaktan düşerken Allah'ım yardım et der. Yani ölürken yine o inkar ettiği Allah'ı ne yapar? Adını anır. Veyahut bir kemalisti veya bir komünisti böyle kızdırın Allah sana lanet etsin der. Anlam kabul etmiyordun Allah'ı. Neyle neye lanet ediyorsun? Yine ya kızgınlıkta ya korkuda ya ölüm anında o inkar ettiği Allah'ı ne yapar? Fıtri olarak muhakkak anacaktır kardeşlerim. İşte insan fıtratını bıraktığında, yani büyüklüğünü, kibirlik tasladığı bir ortam gündemden kalktı mı, fıtrat Allah'ı ne yapar? Hemen kabul eder. Ama o yaşadığı depdebe, kibir, güç elindeyken fıtrat bozuldu ya, Allah'ı kabul etmez. İşte o gittiğinde mesela çok rahatsız olur, artık kurtulamayacak bir hastalığa düşer, bir hapse düşer. Veyahut da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, mazlumun ahından sakın diyor. Kafir bile olsa onun ahı gök kubbeyi ne yapar? Deler, Allah'ın huzuruna çıkar diyor. Bakın, mazlum bile olsa neden Allah Azze ve Celle bir kafirin, mazlum dahi, mazlum olan bir kafir dahi olsa duasını kabul ediyor? He? Bütün fıtratıyla tertemiz ona yöneliyor. Tertemiz Allah'a dönüyor ve yardımın ondan geleceğini bütün özüyle ne yapıyor? İnanıyor da yöneliyor. İşte Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Mazlumun ahından sakının diyor. Demek ki Allah'a yönelmemiz saf ve temiz olacak. İşte müşrik olan, günahkar olan, fasık olan veyahut Firavun tipinde, Nemrut tipinde despot insanlar veyahut idareciler, tağut olan, tağuta hizmet eden her neyse, bunları bu olduğu konumdan alıp da sade fıtratına getirebilirseniz direkt daveti kabul edecektir. Oradaki bütün hatalarını ne yapacaktır? Görecektir. Ama ona üniformayı giydirirseniz, cafcaflı elbiseleri giydirirseniz, koltuğa oturtursanız asla ne yapamayacaktır? Göremeyecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle sen onların anladığını zannedersin ama onların hali çobandan hayvanın misali gibidir. Şöyle kafayı kaldırır, indirir. Çünkü göremez. Bir kardeşimiz anlatmıştı. Allah ondan razı olsun. Bu cübbeli cemaatinin başındaki neyse, bilmem ne, toptaş mı, üç baş mı neyse, bununla diyor haçta karşılaştık diyor. Bu büyük bir kardeşimizdi. Allah şeyini kabul etsin. Buna diyor davet edeceğim dedim diyor. Tam tavaf anında nasıl denk geldiysem karşı karşıya geldik diyor. Ben diyor adamı diyor tevhide davet ediyorum diyor. O bana giliye elini uzatıyor diyor. Uçuyor herif diyor. Yani öp de ben seni cennete koyayım diyor, diyor. Ben ona tevhide davet ediyorum. Allah'tan kork, bak bunlar sana tapıyor. Hem de Kabe'yi tavaf ederken bile sana tapıyorlar. Allah'a tapmıyorlar. Yani kendini kurtarmaktan acizsin. Bunları nasıl kurtaracaksın? Yani bunları doğruya doğru anlatsan, tevhide anlatsan en azından bu kadar adamın tevhide dönmesine sebep olur, cennete girersin. Adam diyor elini uzatmış. Öp, öp, öp de şu kirli kafandakiler gitsin diyormuş yani. Seni de şey yapayım, şefaat edeyim. Cennete girdi. Baktım diyor herif uçuyor, deli diyor, meczup diyor. Bıraktım gittim diyor. Oğlum lan dedim, o veli dedim, sensin deli dedi. Doğru diyor. Bize de deli muamelesi yaptılar. Evet. İşte Allah Azze ve Celle kendilerine bunlara kalpten inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden onları inkar ettiler. Ey Nebi, Allah'ın ayetlerini inkar ederek yeryüzünde bozgunculuk yapanların sonlarının nice olduğuna bir bak diyor. Neml 14'te. Bakın kardeşlerim, yeryüzünde Allah'ın koyduğu nizamı bozan, güç gösterisinde bulunan, bozgunculuk yapan, değişik şirk boyutlarında Allah Azze ve Celle'ye eş koşan kavimlerin sonlarına şöyle bir bakın. Bir orduyla helak olmamış. Ya bir ses, ya bir fırtına, ya bir yağmur, yani doğal afet diyor ya bunlar, veya toprak ana coştu, işte şu şöyle oldu, bu böyle oldu diyor ya. Bunlar ne? Sadece bir ses, bir yağmur, bir su ne yaptı? Yetti. Yani bir ordu, bir güç ne yapmadı? Gitmedi. Ne kadar bozgunculuk yaparlarsa yapsın, ne kadar bu insanlar azarsa azsın, Allah Azze ve Celle onların hatlerini ne yaptı? Bildirdi. Ama dikkat ederseniz Yahudiler dört kitapta lanetlenen kesim. Başlarına bir bela, bir musibet geldiğinde kim ders alır? ancak mümin olan ders alır. Bu kafirlerin sadece azgınlığını artırır. Bakın, güncel bakın, Titanic diye bir gemi vardı. O gemiye ne diyorlardı biliyor musunuz? He? Evet. Allah bile batıramaz dediler. Bir tane buz yetti. Fransızlarla Japonlar birleşik bir uçak yaptılar. 500 kişi, bilmem kaç ton kargo taşıyacak. Adını ne koydular biliyor musunuz? He? Gökler hakimi. Her şey normal. Uçak kalktı, havalandı. Bir parçasını bulamadılar. Neden patladığını, neden parça parça olduğunu dahi çözemediler. Ama İslam alimlerinin, Allah kendilerinden razı olsun, bunlardan bir tanesinin yorumu, tek hataları vardı diyor. Gökler hakimi Allah'tır diyor. Onlar o uçağa o ismi verdiler, o da diyor kaldıramadı diyor. Patladı diyor. Evet. Rabbim bize hayır versin. Yaratılan her şeyin bir yaratıcısı, kainattaki her şeyi var eden birisinin olması gerektiğini onlar da bilmektedir. Kardeşlerim, biliyorsunuz tevhid meselesinde Rab ve ilahı birbirinden ne yapmamız? Ayırmamız gerekir. Neden ayırmamız gerekir? Hiç düşündünüz mü? Şu toplumun en büyük müşkülatlarından birisi budur. Yani Rab'la ilahın aynı olduğunu zannediyorlar. Yani bilmeyle birlemenin aynı olduğunu zannederek insanlar kendini tertemiz, cennete giden, yani çok güzel yolda olduklarını zannediyorlar. Bu böyle değil kardeşlerim. Rab, yani rububiyet tevhidi dediğimiz olay, ibadet isteyen bir Rab değil, Allah değil. Yaşatan, öldüren, rızık veren, hastalandığında şifa veren, yani her şeyin ihtiyacını anında bilen, anında gideren bir Rab var. Bu Rabb'in varlığını kafir de biliyor, Müslüman da biliyor. Çünkü ruhlar aleminde bunun ahdini biz ne yaptık? Verdik. Bugün bakın, bir deli dediğiniz, meczup dediğiniz bir insana sorun. Gördüğünüz meczuba sorun. Sana rızkı kim veriyor? Yani Allah der. Yağmuru kim yağdırıyor diye sorun. Ne der? Deli deli. Allah der. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim diye sorun. Yine ne der? Allah der. Yani bunda inkar, cehalet bile mazeret nedir? Değildir. Ve bütün her şeyi bir araya getiren, yani bütün insanlığı bir araya getiren nedir? Rab'dır. Ayıran nedir? İlahı seçmedir. Herkes ilahına göre ne yapar? Ayrılır ve herkes neyi ilah edindiyse ona davet eder. Neyi ilah edindiyse ondan korkutur. Neyi ilah edindiyse ondan ister ve ona ne yapar? Sığınır. Gidin bakın bir Şia'ya, bir tasavvufa veya bir başkasına, ilahı neyse davet ettiği noktalarda nedir? Odur. İlah İbadet edilendir. İbadetin takdim edildiği yüce nedir? Makamdır. İbadet dediğimizde ise bizden sudur eden bir söz, bir düşünce, eyleme döktüğümüz her şeydir. Ya Allah'ı razı ederiz bununla ya da nedir? Gayrısını. İşte razı ettiğimizdeki ve etmediğimizdeki o ibadetin isimleri vardır ki sohbetler boyunca bunları işleyeceğiz. Bunun günah boyutu, fısk boyutu, nifak boyutu, şirk boyutu olanları vardır. Bugün işlediğimiz nedir? Allah Azze ve Celle bizim fıtratımıza yaratıcının bir olduğunu koymasına rağmen. Yani her yaratılan fıtrat kendisini bir yaratan olduğunu bilir ve kendisini yaratan bir yaratan gibi bir yaratıcının olmadığını ne yapar? Bilir. Çünkü Allah Azze ve Celle neyi yarattıysa kendisine ne yapmış? Muhtaç olarak yaratmış. Ve neyi yarattıysa Allah Azze ve Celle ne yaratmıştır? Çift yaratmıştır. Yani muhakkak eşine muhtaçtır üremesi için. Ama Allah Azze ve Celle hiçbir şeye nedir? Muhtaç değildir. Doğmamıştır. doğrulmamıştır. Ve kainattaki her şey ona nedir? Muhtaçtır. İşte bu da nedir? Tevhidin özüdür. Bu bizim fıtratımızda nedir? Olan bir şeydir. Rızkı veren kimdir? Allah'tır. Buna bu nedir? İmandır. Allah gibi rızık veren kimse nedir? Yoktur. Bu tevhiddir. Evet. Demek ki tevhidi ne yapacağız? Çok çok iyi anlayacağız. Şirk ve çeşitlerine girecek olursak kardeşlerim kısaca, şirk Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetinde, birlenmesinde, ibadetinde, isim ve sıfatlarında ona nedir? Ortak koşmaktır. Bunu geçmişte Adem Aleyhisselam'ın neslinden gelen ve Nuh Aleyhisselam'dan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bu değişik boyutlarda ne yapmıştır? Gündeme gelmiştir. Mesela insan boyutunda bir cüzünü ele alacak olursak, bir salih insan Allah'a ne yapılmış? Şirk koşulabilmiş. Hatta bir peygamber olduğu halde. Nuh Aleyhisselam zamanında salih insanlar Allah'a eş koşulmuş. İsa Aleyhisselam'a bakıyorsun. İsa Aleyhisselam'ın ve anası Allah'a ne yapılmış? Eşler koşulmuş. Salih insan olduğu gibi kafir bir insan da Allah'a eş koşulmuş. Mesela bir Firavun'a bakıyorsunuz. Firavun Allah'a ne yapılmış? Eş koşulmuş. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına bakıyorsun. Lat, Menat, Uzza, Hubel salih insanlardı. Allah Resulü'nün zamanında da aynı ilk vuku bulan şirk gibi, Nuh Aleyhisselam'ın zamanında bulduğu gibi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da salih insanlara ne yapılmış? Şirk vuku bulmuş. Onlara Allah'a sever gibi ne yapmışlar? Sevmişler ve bağlanılmışlar. Veyahut onlardan bir şeyler istemişler. Demek ki şirk gündeme sürekli bir şekilde ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Peki bundan korunma yolu yok mu? Hı? Var. İblis diyor ki Ademoğlunun her tarafını kuşatacağım ve sana çok az şükreden bulacaksın diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Serbest diyor. Ama senin benim ihlaslı, halis kullarım üzerinde hiçbir sultan yoktur diyor. Allah Azze ve Celle tevhid ehli, mümin insanlara ne yapıyor? Güveniyor ve iblisin onlara hiçbir şey yapamayacağına kefil oluyor. Öyleyse biz de bu ayetten ne yapalım? Amel edelim. Allah Azze ve Celle'ye yalvaralım ama ondan başkasından bir şey istemeyelim. Adak adayalım ama ondan başkasına ne yapmayalım? Adamayalım. Korkalım ama Allah'tan gayrısından ondan korkar gibi ne yapmayalım? Korkmayalım. Yine ümit edelim ama Allah'tan ümit eder gibi birinden ne yapmayalım? Ümit etmeyelim. Sevelim ama onu sever gibi hiçbir şeyi ne yapmayalım? Sevmeyelim kardeşlerim. Neden? Kardeşlerim günahların içinde aleykümselam ve rahmetullahi aleyküm. En büyüğü nedir biliyor musunuz? He? Biliyorsunuz günahlar üç boyut. Allah boyutu, kullar boyutu, nefis boyutu. Hangisi büyük? Allah'ın sizi yarattığı halde ona eşler koşmanız. İşte Allah Subhanahu ve Teala bunu ne yapmıyor? Affetmiyor. Ve şirkin tanımını Tirmizi'nin Kitab-ül Misal'de gelen rivayette o kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rahat, uygun kelimelere döküyor ki herkes rahat anlasın diye. Bakın, uzun bir hadisin içinden bir pasaj. Sizin bir köleniz olsa deseniz ki işte ev, işte iş. Çalış, kazan. Şurada yat, dinlen. Ücretini getir bana ver. Ben de seni azat edeyim deseniz. Sizin köleniz çalışsa, sizin gösterdiğiniz yerde yese, içse, yatsa, ücretini gelse, bir başkasına verse, bundan memnun olur musunuz? İşte şirkin misali budur diyor. Ne kadar basit kelimelere döküyor görüyor musunuz? Yani şirki çoban da anlar, vali de anlar. Demek ki Allah Azze ve Celle yarattığı halde yedirdiği, içirdiği göğü bizim için bir tavan, yeri bizim için bir döşek ve türlü türlü yemişler çıkardığı halde hala bunları yiyip durup geçindiğimiz halde Allah'a sırt dönüp geçmiş ümmetlerin helak olduğu gibi ne yapmayın? Helak olmayın diyor. Kur'an'ın birçok yerinde ki bu Bakara 21-22 idi. Allah Azze ve Celle Rablığını veyahut rububiyetini gösterir. Neden Rab bu olduğu halde yediren, içiren, hayat veren, yaşatan, size bunca nimeti veren bu olduğu halde buna ibadet etmiyorsunuz diye ne yapar? Sorar. Bu birçok yerde nedir? Hatırlatma vardır ki Allah Azze ve Celle bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Rabb'a hakkıyla ibadet eden samimi kullardan eylesin. Peki ifadeler bu kadar basitken, yani herkesin anlayacağı şekilde olduğu halde, iman meseleleri de bu kadar hakeza açıkken, neden toplum bunu anlamıyor? İnandım diyen kesimlerde niye bu kadar kirlilik var? Hiç düşündünüz mü? He? Bilgi kirliliğinden. Saf temiz fıtrat doğruyu yakaladığı gibi saf temiz bilgi yoksa, Kur'an ve sünnet değil de hep akıl, aynı iblis gibi akli yaklaşılırsa, cahilane bidat veyahut bağnazca veyahut atalardan, alimlerden gelen sözlerle meselelere yaklaşılırsa doğruyu bulman mümkün. Mesele buradan kirleniyor. Adam şimdi geliyor, selam veriyor. Öbürü diyor ki niye buna selam verdin? Niye ki diyor. Bu diyor selam verilmez ki, bu müşrik diyor. Bak diyor, vergiyle bakası var diyor. Adam geliyor şimdi, niye selam vermiyorsun? Diyor ben selam verebilmem için diyor. Önce seni tanımam lazım. Ulan bu sakal papazın sakalı mı diyor. Neye benziyor? Olsun diyor. Başlıyor, bazı kendine göre kriterleri var. O şablonlara uyarsa Müslüman. Şimdi dinde bir Müslümanın tanımı böyle mi? Bak Allah Resulü'nün tanımına bak aleyhissalatü vesselamın. Kestiğimizi yiyen, kıblemize dönen, namazımızı kılan Müslümandır diyor. Selamımızı alan diyor. Bak o da var. Nesi kitab-ı imanda. Selam yok. Kestiğini yeme yok. Yani mescide gelme yok. Nasıl bir araya geleceksin sen? Tanımlar, kaynaşmalar ne yapmış? Gitmiş. Öyleyse Kur'an ve sünnet Peygamber Aleyhisselam'ın ashabına öğrettiği gibi anlaşılırsa fayda veriyor. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şirkin, küfrün, karanlığın tam içinde insanlara ne yapıyordu? Davet ediyordu. Ama bu daveti esnasında bakın bize de şöyle bir ilah edinsana, yani şirk söz söyleyen veyahut şirk bir amel eden bir ashabına hah sen müşrik oldun ifadesini asla kullanmamış. Asla ilişkiyi kesmemiş. Asla peygamber bizi aldatıyor dememiş sahabe. Yıllardır öğrendiğimiz akide akide değilmiş. Bu mürciye akidesi dememiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapmış? Harfiyen ashab dinlemiş ve hayatına geçirmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şirkse şirk amelini, şirk sözse şirk sözü es geçmemiş. Secde etmiş, hemen sormuş. Be adam, neden yapıyorsun? Sormuş. Biz sormayız. Ha bak, secde etti. Müşrik, bitti. Geliyor, bize de böyle bir ilah edinsana. Uzun uzun ağaçların yanında Zad-ül Envat olayı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın savaşa gidiyor. Karşıda büyük düşman var. Belki de kökleri kazınacak Allah yardım etmese. Böyle bir ortamda savaşı bırakıyor, ashabına ne yapıyor? Onun şirk olduğunu anlaması için çaba gayret sarf ediyor. Bu söz şirktir demiyor. Subhanallah. Siz aynı diyor Musa'nın kavminin, Firavun'un zulmünden, Allah'ın yardımıyla, denizin yarılmasıyla, karşıya geçtiklerinde buzağa tapan bir kavim gördüler. Bize de şöyle bir ilah edin sana dediği gibi dediniz diyor. Kim anlamaz bu meseleyi? Hemen kavrar. Ama bakın yine Kur'an'la, yine sünnetle meseleyi ne yaptı? Çözme yoluna gitti. Yani zaten onlar akli yaklaştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahiyle olayı ne yaptı? Çözdü. Onun için kardeşlerim, meseleye gittiğimizde meseleyi anlayacaksak, bu meseleyi anlamanın tek yolu nebevi metodu takip edeceğiz. Tevhidde aklını kullanan kim olursa olsun ayağa kaymıştır. Kim olursa olsun. Bakın şirk şu sebeplerden dolayı günahın en büyüğüdür. Birincisi, uluhiyete has meselelerde yaratılanı yaratana benzetmişlerdir ki her kim birisini Allah'a ortak koşarsa Allah'a benzetmedir ki bu da en büyük nedir? Zulümdür. Ve Allah Azze ve Celle en büyük zulüm şirktir diyor. Ve Allah'ın yarattığı halde ona ne yapma? Nitler koşma. Mesela Mekke müşrikleriyle alakalı meseleleri okuduğumuzda Kur'an'da kendileri kız çocuğu olduklarında suratlarını ne yapıyorlar? Kaskatı kesiliyor. Peki Allah'a isnat ettiklerinde kız çocuklarını kime isnat ediyorlar? Allah'a isnat ediyorlar. Melekler Allah'ın kızları, cinler haşa oğulları diyorlar. Oğulları kendilerini şey yapıyorlar, kızları da Allah'a nispet ediyorlar. Yani öyle bir nispet ediyorlar ki haşa gene Allah'ı aşağıya düşürmeye çalışıyorlar. En büyük zulüm şirktir diyor ve tövbe etmeden hayatını imanla gözlerini kapatmayan müşrik olarak ölen her kim olursa olsun Allah ona cenneti ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Müşrik asla cennete ne yapamayacak? Giremeyecek. Bakın bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip'tir. Ebu Talip'in birçok vakada şiirlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ve davetini kabul ettiğine dair naslar var. Ama son halini bize bildiren kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Son halinde geliyor, özellikle en yakın Müslüme bakabilirsiniz. Amcacığım bir kelime söyleyin de, söyle de ben sana bununla yardım edeceğimi umuyorum. Çünkü insanlar hala Ebu Talib'in iman etmediğini söylüyorlar. Ebu Talib bir tereddüt geçiriyor. Hemen Ebu Sufyan gidiyor yanına, onun gururunu okşayan, arkadan koca karıların senden alay etmesini mi istiyorsun gibi laflar edince, Ebu Talib kararını veriyor, kafasını dikiyor, gözlerini kırpıyor, şöyle Lat, Menat, Uzza, Hubel diyor ve ölüyor. Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfar etme yakışı kalmaz diyor. Demek ki Allah bizlere hayır versin, son nefes çok önemli. Tevhid üzerine hepimize Rabbim ölmeyi nasip etsin. Peygamber'e yardım etsen, peygamberi müşriklerden, kafirlerden korusan, onlara kale bile olsan, şirk üzerine ölmüşsen hiçbir faydası nedir? Yok. Demek ki insanın önce ne yapacak? Kendine faydası olacak. Kendini kurtaramadı mı bir adam demek ki hiçbir şey ne yapamıyormuş? Yapamıyormuş. Hani bizim toplumda çok derler ya, sen yap babalı benim boynuma derler. Yok öyle bir şey işte. Sen önce kendini kurtaracaksın. Hani anlatırlar tevhid kitaplarında. Oğlu babasına mektup yazmış. Demiş ki baba neredesin? Oğlum demiş çok sevdiğim eşek öldü. Kıyamadım. Bir mezar yaptım. Başında dururken gelen giden bir şeyler atmaya başladı. Baktım gelir yerinde. Ben de oraya bir türbe yaptım. İşler yolunda bırakıp gelemiyordu. Aman baba orada kal. Ben de onun yavrusuna bir şey yaptım. Ben de bırakamıyorum. Bizim toplum böyle. Mezar büyükse hele bir de büyük. Eşekmiş, ölmüş. Artık geleni, gideni ne yapmıyor? Eksik olmuyor. Ondan medet umuyorlar. Ama onu yaratanı ne yapıyorlar? Unutuyorlar. Allah unutanlardan eylemesin. Ama Şu da önemli kardeşler, bakın. Doğru giderken, yani imtihan ağır değilse, insanda fazla sapma ne yapmıyor? Olmuyor. Naçar kaldığında, düşkün kaldığında, işte başına büyük olaylar geldiğinde, açmazı olduğunda, işte bu ortamda nasıl Adem Aleyhisselam'a kim yaklaştı? He? Havva annemizden yaklaştı. Zayıf noktalarla ne yapıyor? Geliyor ve oradan saptırma yoluna gidiyor. Durup dururken hiç kimse ben şirk işleyeyim de ya bir şey yapayım demiyor. Bakın adak adamalara, işte türbelere gelip birçok kurban adamalara, hepsinin altında bakın belli sorunların getirdiği meselelerdir. Hani bir tanesine örnek vereyim. Bir toplumda satı, erkekse satılmış ismini duyduğunuzda aklınıza ne gelir? Bizim toplumda. Var mı satılmış sizlerde? Kimin adı satılmış? Evet, çocuğu olmuyordur. Türbeye gelmiştir ana ya da baba veya her ikisi. Adak adamışlardır. Allah da nasip etmiştir onlara çocuğu. Ha, bunun vesilesiyle bu çocuk oldu diye kızsa satı, erkekse satılmış koyarlar. Bu böyledir. Bunun adının bu şekilde konmasının temelinde yatan budur. Bazıları meseleyi utanır, söylemez. Ya babamın asker arkadaşıydı, o koydu, şöyle etti. Bunlar hikaye. O çok nadirdir. Hiç kimse çocuğunun adını durup dururken satılmış koymaz. Altında bu yatıyor yani. Araştırın. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye bizi yarattığı halde hiçbir şekilde ortak koşma ne yapmayacak? Olmayacak. Ama biz bugün kolyeden, altın maşallah'tan, cam nazar boncuğundan, iğdeden, gok boncuktan, at nalından, bebenin pabucundan, artık da aklıma gelmiyor. Tavşanın bacağından mı? Tavşanın bacağından, karganın ötmesinden, gece aynaya bakmaktan Allah'ın bütün sıfatlarını ne yapmışız? Yaymışız. Gök tanrı Gökhan koymuşuz. Yer tanrı Türkan koymuşuz. Atları matları hepsini ne yapmışız? Karıştırmışız. Bir olanı birleyemez hale düşmüşüz. Bunun sebebi, geçen derslerde de anlattığım için çok üzerinde durmayacağım. Ya töreleri takipte ya da alimleri rab edinmekten. İkisinden kaynaklanan sıkıntı. İkisinden de kurtulmanın tek yolu iyi bir Kur'an, iyi bir peygamberin ne yapacağız? Aleyhisselatü Vesselam'ın takipçisi olacağız ve onu anlayan sahabenin hayatını okuyacağız. Hayatımızı ne yapacağız? Kurtaracağız kardeşlerim. Demek ki birinci şirk, Allah Azze ve Celle bizi yarattığı halde onu yarattığına eş koşma, ki bu da büyük bir nedir? Zulümdür ve Allah Azze ve Celle'nin gazabına uğramak demektir. Maalesef ahlakım el vermiyor bazı noktaları. Öyle kesimler var ki Allah'ı yarattığı her şeye ne yapmışlar? Benzetmiştir. Vahdetil vücut dediğimiz veyahut vahdetil şuhud dediğimiz. Neye bakarsan Allah demişler. Kainattaki her zerre Allah'tan bir parçadır. Öyleyse bu da nedir? Allah'tır demişler. Haşa haşa, çok noktalara girmeyeceğim. İbn-i Teymiye'nin, Muhiddin İbn-i Arabiye kafir dediği noktayı biliyor musunuz? Neden kafir dediğini biliyor musunuz? Hani birileri tekfirci, şu şu, bu şucu, bucu derler de. Muhiddin İbn-i Arabiye soruyor şeyhi, müridi. Diyor ki, neden diyor her şey bize, bazı şeyler helal, bazı şeyler haram diyor. Muhiddin İbn-i Arabi diyor ki, aslında helal olmayan her şey helal. Çünkü biz Allah'tan bir parçayız diyor. Allah'tan bir parça olduğu zaman bunda haram söz konusu nedir? Değil. Soru devam ediyor. Peki diyor, niye diyor bize eşlerimiz helalda, annelerimiz, kız kardeşlerimiz haram diyor. Muhiddin İbn-i Arabi diyor ki, aslında helal olmaya onlar da helal. Ama şeriat ehli bunu ne yapıyor? Haram kılıyor diyor. Ve bu noktada İbn-i Teymiye onu tekfir etmiştir. Ama adı şeye çıkmıştır. Bugün Ne kadar tasavvuf kitabı açarsanız açın, Allah benim. Okudunuz değil mi? Enel Hak. Allah benim ayağımın altında gibi sözleri duyduğunuz gibi, bilmem ne şeyhin, bilmem ne kitabında da, bilmem ne şeyhinin hanımıyla beraber olduğunda ne diyor? Adını söyleyince bizi kötüledire diyor. Hani evliyalar da adlarını demeyeceğim, nokta nokta gideceğim. O diyor, benim beraber olduğum diyor, Allah'tı diyor, kimya değildi diyor, haşa. Allah diyor çok kıskançtır diyor, benim canım kadın istediğinde diyor, onun kılığına geldi de onunla beraber oldum diyor. Bakın bunu nokta nokta kitabın nokta nokta sayfasında bulabilirsin yani, verebilirim. Bazı arkadaşlar kızdığı için evliyalara çok dil uzatıyorsun sen diyorlar. O yüzden çok konuşmayacağım. Ama bakın Allah'ı neye benzetiyor? Hadi bir şeylere benzettin de nasıl bir kadına, beraber olduğun bir kadına, yani bu nasıl insaf, nasıl bir anlayış, nasıl bir mantık şeyi, şeytan bile bu hareketi yapan insanların bu şeyine gülüyordur biliyor musun? Yani bunları bu hale ben mi getirdim diye çekilip kenarda belki de Allah'a, Allah'ım ben bunlardan beriyim diyordur yani. %100 yani. Çünkü onda bile bu yok. Ama bu insanlarda özellikle vahdetil vücutu kabul eden insanlarda bu var. Benim ahlakım izin vermiyor. Gidin İmam-ı Rabbani'nin birinci mektubuna bakın. Allah'ı neye benzettiğine bir bakın. Bir kadına bilmem ne noktasında. Yani Allah'ı benzettiği şeye bak. Lezzet bulduğu şeye bak. İşte Allah Azze ve Celle kendisi yarattığı halde yaratılanın Allah'ı yaratılana benzetmesini ne yapmıyor? Affetmiyor ki bu da büyük nedir? Şirktir ve Allah'a büyük zulümdür. Bu büyük bir zulümdür. İşte büyük zulüm olması hasebiyle Allah Azze ve Celle de ne yapmıyor? Affetmiyor. Yine Allah-u Teala şirkten tevbe etmeyeni asla bağışlamayacağını haber veriyor. Mesela Nisa suresinin 36-48. Ayetlerini okuduğumuz zaman Allah Azze ve Celle kendisine ortak koşanı, yani şirk koşanı asla ne yapmayacak? Bağışlamayacak. Bunun dışındaki günahların dilediğini ne yapar? Affeder diyor. Yani kul hakkı ise karışmam diyor. Ama bedenem, nefsi ne yaparsan yap, o benim meşiyetimdir. Dilersem azap eder, dilersem affederim diyor. Ama şirk boyutuysa ve şirkten de birisi tövbe etmemişse Allah Azze ve Celle ne yapmıyor? Onu affetmeyeceğini söylüyor. Allah Azze ve Celle bilerek ya da bilmeyerek şirke düşmekten bizleri korusun kardeşlerim. Ve şirk konusunda Allah Azze ve Celle şirk koşana cenneti haram kılmış ve onu ebedi cehenneme koyacağını söylemiştir. Ayet-i kerimede şüphesiz kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun barınacağı ateştir. Zalimler için ateşten kurtaracak bir yardımcı yoktur. Maide 72. Onlar Allah'a ne yapıyordu? Eş koşuyorlardı. Bunlar bizi işte cennete koyacak. İşte mesela Şeyh Efendi diyor ki ben sizi sırattan diyor şimşek gibi geçiririm. Mürit soruyor. Diyor ki şeyhim diyor sen de benim boydasın. Belki benden aynı kilodasın, biraz fazlasın. E bu kadar da mürit var. Nasıl geçireceksin? Oo diyor. Sen ormandaki diyor koca koca ağaçları görmedin mi? Gördüm diyor mürit. Onlar diyor kesilip biçilip diyor bir kibrit kutusuna nasıl sığdı? E işte diyor biçildi sığdı. E siz de diyor o kadar küçüksünüz ki amelde diyor. Şeyh büyük ya. Ben diyor sizi kibrit kutusundaki çöpler gibi diyor, cebime koyacağım. Şimşek gibi benimle birlikte siz de ne yapacaksınız? Geçeceksiniz. O da iyi. Geçersiniz. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Sırattan herkes kendi yaptığı amelle. Kimi rüzgar gibi. Kimi şimşek gibi. Kimi sürünerek geçecek. Kurban kestin. Kurban bir binek gibi, şimşek gibi geçecek. Amel ettin. O amelin seni ne yapacak? Oraya taşıyacak. Ama şirk aşağıda, günah orada diyor Sırat Köprüsü'nün üzerinde sağdan dikenleri gibi diyor dikenler vardır. Kim ne işlemişse diyor onlar atılacak böyle yakalayacak seni ateşe çekecek. Çünkü cennete nasıl girecek insan? He? Bir yer kirlendiğinde ne yapıyorsunuz siz? İşte ateş temizlemeden, tertemiz olmadan cennete kimse ne yapmayacak? Girmeyecek. Ya da Allah'ın Azze ve Celle'nin mağfireti. İkisinden biri. Allah hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim yine şirk bütün amelleri ne yapar? Boşa çıkarır. Çünkü Allah Azze ve Celle ey Resulüm sen bile diyor. Sen bile eş koşsan senin bütün amellerini ne yaparım? Boşa çıkarım diyor. Demek ki kim olursa olsun bu şirk meselesinde Allah'a ibadetlerde asla şirk ne yapılmayacak? Koşulmayacak. Yine ayeti kerimede geldiği gibi Allah-u Teala şirk koşanın kanını ve malını bize ne yapıyor? Helal kılıyor. O müşrikleri diyor nerede bulursanız bulun öldürün diyor. Onları yakalayıp hapsedin. Her gözetleme yerinde onları ne yapın? Bekleyin diyor. Ve cihat babında gelecek inşallah ama burada da diyeyim. Düşmanla karşılaşıldığında eğer gece ise oradan ezan sesi bekleyin diyor. Emir veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ezansa ansızın saldırma nedir? Yok. Karşı karşıya geldiğinde onları neye davet ediyorsun? La ilahe illallah. Ya da cizye vermeye. Onu da vermiyorsa ne yapıyorsun? Kelle alıyorsun ya da artık onlarla la ilahe illallah kabul edene kadar ne yapıyorsun? Savaşıyorsun. Evet. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim rızkım kılıcımın gölgesinde veya mızrağımın gölgesinde ki rivayette geliyor. Ve la ilahe illallah deyinceye kadar müşriklerle bir ifadede insanlarla harp edilmek için ne yapıldım? Gönderildim diyor. Bu sözü kim söylerse kanını, malını benden korumuş olur. İslam'ın hakkıyla olması gereken bundan nedir? Müstesnadır diyor. Bukhari rivayetidir. Yine altıncısı şirk büyük günahların en büyüğüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde günahları sayarken size günahların en büyüğünü haber vereyim mi diye sorduğunda sahabeler ver ey Allah'ın Resulü dediğinde birinci yeri neyi saymış? Şirki saymıştır. Demek ki günahların en büyüğü nedir? Şirkmiş. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Çünkü Allah'a ortak koşma günahların nedir? İbn-i Kayyım diyor ki bu konuda Allah kendisinden razı olsun. Allah-u Teala yaratma ve emretmekten kastının isim ve sıfatlarının bilinmesi, sadece kendisine ibadet edilmesi, kendisine ortak koşulmaması ve insanların göklerin ve yerin yaratılış sebebi olan adaleti kendi aralarında uygulamaları olduğunu haber vermiştir. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala şüphesiz biz elçilerimizi apaçık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsun diye onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik demiştir. Hadid 25'te. Evet kardeşlerim, eğer ortada şirk varsa ilk kaybolan nedir? Zulüm kelimesini daha önce işlemiştik hatırlıyorsanız. Adalet gidiyor. Şirk varsa gündemde adaleti hiçbir kesimde, ne bir evde, ailede, ne sokakta, ne ticarette, ne de bir yönetimde, ne de bir hukukta adaleti ne yapma? Arama. Çünkü zulüm, en büyük zulüm neydi? Zulüm, karanlık, haddi aşma, emre karşı gelme, konan sınırları nedir? Çiğnemedir. Tevhid nedir? Adalettir. Yani bugün kafir bile ah çektiğinde Allah Azze ve Celle ona ne yapıyor? İcabet ediyor. Veyahut bir zina meselesinde bile bakın hissi davranmayı din bize ne yapıyor? Yasaklıyor. 4 tane şahit getirin diyor. Dinin ne kadar hassas olduğunu ne yapın? Görün. Eğer tevhid yoksa bunun yerini nereye bırakmış? Zulme, karanlığa ve her türlü kötülüğe bırakmıştır kardeşlerim. Ve bu yüzden de Allah Azze ve Celle Lokman suresinin 13. ayetinde en büyük zulüm nedir? Şirktir demiştir. Şirk de zulümlerin tevhid ve adaletin tam zıttıdır. Bu sebeple şirk bu amaca en aykırı olduğu için, yani adalete ve Allah'ın birlenmesine karşı olduğu için en büyük zulümdür. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine şirk bir kusurdur, bir noksanlıktır ve Allah-u Teala ise kendini bundan her zaman ne yapmıştır? Tenzih etmiştir. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah'ın kendisinden tenzih ettiği şeye onu ne yapmıştır? İsnat etmiştir. Ki bu da Allah-u Teala'ya yapılan en büyük düşmanlıktır. Ona baş kaldırma ve ona en büyük karşı gelmedir ki Allah Azze ve Celle şirk üzerine öleni ben asla ne yapmayacağım? Affetmeyeceğim diyor. Rabbim bizlere hayır versin. İbn-i Kayyım bu noktada diyor ki şirk diyor bu gayeye bizzat aykırı olunca tartışmamız günahların en büyüğünü yapmıştır. Bu sebeple Allah-u Teala ibadette kendisine şirk koşanları da mükafatı olarak vereceği cenneti ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Çünkü ben sizi yarattım. Sizlerin canlarını verdim, mallarınızı verdim, hastalandığınızda size ne yaptım? Şifa verdim, bir ömür verdim. Ama siz benim indirdiğimin dışında hareket ettiniz ve bana ne yaptınız? Eşler isnat ettiniz. Öyleyse orada size mükafat nedir? Yoktur diyor. Şimdi bu ifade neden geliyor? Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da. Okudunuz değil mi bu ayetleri? Ne diyor Ebu Leheb? Bana dünyada bu kadar şeyi veren, ahirette de ne yapar? Verir diyor. Yani müşrikler işi o kadar azıtmışlar ki, burada bana bu kadar mal, evlat, rahatlık veriyorsa, bu yaptığımın karşılığında ben burada rahat ediyorsam, muhakkak orada da ne yapacağım? Rahat edeceğim diye ne yapma? Bir düşünce var. Veyahut o bahçe sahiplerini hatırlayacak olursanız ayet-i kerimede bir tanesinin sadece bir bahçesi, bir suyu, az bir yemişi var. Çoluğu çocuğu yok. Öbürünün çocukları var. Daha başka malları da var. Bir sürü şeyleri var. Bahçesine girince ne yapıyor? Kibirleniyor. Öbürü diyor ki yani maşallah, kadderallahu maşa diyor. Allah ne güzel yaratmış desene diyor. Öbürü şişiyor. Bana bunu veren orada daha mislini de verir diyor. Öbürü diyor ki öyle deme. Suyunu yerin dibine çeker de aramakla bulamazsın. Çardağını başına geçirir de senin o güvendiğin çokluğu istediğin şeyler senin ne malın ne de çocukların ne yapamaz? Kurtaramaz diyor ve başına da ne yapıyor? Geliyor. Demek ki müşriklerde, kafirlerde bu rahatlık, bu ihtişam kendilerinin daha çok ne yapmasına? Şımarmasına sebep oluyor. İşte İrem halkına bakın, o mağaralarda yaşayan, ya o dünyanın yedi harikası deyip de yedi neslin yok olduğu yerlere bakın. Bize güzel diye gösterdikleri aslında bir kavimlerin nedir? Yok olduğu, insanları taşlaştı veya öldü ama yaptıkları yapıtlar hala nedir? Karşımızda. Ondan ders almıyorlar da yapıtlardan, mimariden ders alıyorlar. Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle şirk koşanın amelini ne yapıyor kardeşlerim? Kabul etmiyor ve boşa çıkarıyor. Küçük şirk neydi? Ameli iptal ediyordu değil mi? Büyük şirk? İmanı iptal ediyor. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Hepimize razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi nasip etsin. İnşallah bir dahaki hafta şirkin çeşitlerinden büyük şirk ve küçük şirk ve onun kısımları ve o kısımda bazıların kasıtlı yaptığı hataları neden yaptıklarını bir bir açıklayacağız inşallah. Özellikle yemin bahsi vardır ki bazıları bunu küçüğe çekerek bazı şeyleri aklama yollarına gidiyorlar. Onun hiç de küçük olmadığını, büyük şirk olduğunun üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi rabbil âlemin.